Fındık attım harmana, hep karıştı samana. Fındık attım harmana, hep karıştı samana. Senin ile ikimiz kaldık ahır zamana. Senin ile ikimiz kaldık ahır zamana. Çarık bağım ben onu bağlatırım. Üzüldü çarık bağım ben onu bağlatırım. Nicesini aldattım seni de aldatırım. Nicesini aldattım seni de aldatırım. Harka geliyi aka aka, ırmağı kestim harka geliyi aka aka. Darılma sevdiceğim şaka ediyorum şaka. Darılma sevdiceğim şaka ediyorum şaka.